ahirette değer ifade eden ziynetler olacak. Evet. Devam ediyoruz burada. Allah için, yiyin için fakat savurganlık etmeyin. Yapmayın. Kesinlikle Allah savurganları sevmez. Şimdi israf sözcüğü var burada ayet-i kerimede geçer. Şimdi israf sözcüğü harcamadaki aşırılık, savurganlık. Evet. Daha önce birkaç programda dedik. İslam'da, Kur'an'da, daha doğrusu Kur'an tabirle bir israf sözcüğü vardır, bir de tebzir sözcüğü vardır. Tebzir. Bu İsra suresinde tebzir sözcüğünü de saçıp savurma diye şey yapıyordur. Hmm. O harcadığın paranın hangi yola gittiğinin kontrolü demek. Evet, kontrolü. Orada şey değil. Hani o şöyle söyleyeyim. Oradaki şey de ki mesela bu harcamaktaki aşırılık. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben 10 liralık kalem yeterken, işimi görürken tamam. 15 liralık kalem almam savurganlıktır, israftır. O israftır. Tamam mı? Evet. 5 liraya karnımı doyuracakken adına kapıp bir yerde 25 liraya karnımı doyurmam israftır. İsraftır. Ben bugün işi normal bilmem, diyelim ki 50 liralık arabaya binecekken 100 liralık arabaya binmem israftır. Evet. Diyelim ki 100 liralık elbiseyle idare edebilecekken 500 liralık elbise almam israftır. İsraftır. Şimdi bunlar şeydir ama tebzirde ise, bakın şimdi tebzirde ise kontrollü, kontrollü harcamam. Hmm. O zaman 10 liralık şeye değil de İslam düşmanlarına kar etme, Müslümanların başına bela etme, birilerini yoldan çıkarmaya gidecek bir paranın kuruşunu bile harcamak. Tabii ki. Değil öyle fahişini tabii harcamak. Tamam mı? Evet. Kuruşunu bile harcamak tebzirdir. Evet. Allah sakın tebzir yapma. Tebzir yapanlar şeytanın kardeşleridir. Evet. Şeytansa Rabbine nankördür der. Tamam. Ayette. Kendimize bunu bir şey yapacağız. Evet. Yapmamız lazım. Şimdi özellikle burada ziynet ve israf sözcüğünü de ayette beraber getirdiği zaman bu takılan ziynetlerin israf noktasında olmaması lazım geldiğini de bir dikkat edelim. Evet. Şimdi bakın kıst vardı burada, adalet vardı adalet. Burada, ziynet var ve israf var. Çok önemli kavramlar. Şimdi şöyle bir şey daha var. Burada onları da gösterelim. Bu mesela bize de çok sorulur. Altın. Hmm. Altın haram denir erkeklere. Bilezik, yüzük falan haram mı? İpek elbise giymek haram falan filan. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bunları peygamberin haram ettiği, haramlaştırdığı. Allah hani Kur'an'da Allah'tan başkasının hükmü geçmez ya. Olmaması tabii lazım ya. Gerekir. Bak peygamber işte altını haramlaştırdı gibi şeyler. Şimdi peygamber burada haramlaştırmadı. Allah'ın verdiği ayetler doğrultusunda içtihatla onların haramlığına, Kur'an ayetleri doğrultusunda haramlığına hükmetti. Şimdi altın ve gümüş kullanmak ortama göre değişir. Biraz sonra da göreceğiz yani bu onu da ayette ki boyutuyla göreceğiz. O ayet hangisiydi? O Allah'ın çıkardığı ziynetleri öyle mi? Edenleri diyor. Şimdi 32. ayette hani böyle orayı okuyalım. 32'de miydi? Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş ki? Evet, evet. Kim tamam. haram etmiş? Evet. Kim haram etmiş? Tamam. Kim haram etmiş? Bunun kimse haram etmemiş, kimse de haram edemez. Edemez. Ha. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi herkes altından bilezik yapabilirse, küpe yapabilirse, yüzük yapabilirse, kapkacak yapabilirse ve herkes ama, tamam mı? Bir mahsuru yok o zaman. Hiçbir mahsuru yok. Evet. Herkes ipek giyebilirse hiçbir mahsuru tabii. yok. Ama kimse altından bir şey kullanamıyorsa, ipek giyecek de bir şey yoksa, yamalı elbiseler falan giyiyorsa, böyle şartlarda fakirliğin, fukaralığın, yoksulluğun olduğu bölgelerde altının kullanılması, ipeğin giyilmesi insanda fahra, ucva yani kibire, gurura sebep olur. İnsanın yoldan çıkmasına, günah işlemesine vesile olur. Karşı tarafında kıskançlığına, hasedine, kinine, tabii. düşmanlığına vesile olur mu? Tabii kesin. Ha, öyleyse bunlar aslında bizatihi, bak bizatihi, li aynihi haram değil. Hmm, bak li aynihi haram değil. Bunlar dolaylı olarak şartlara göre haramlaşan şeyler. Bak, kin olacağından, buğz olacağından, düşmanlık olacağından, kibir olacağından, gurur olacağından, tamam mı? Tabii. İnsanlara tepeden bakma oluşacağından dolayı bunlar başka nedenlerle haramiyet getirmiştir. Evet. Evet. Şiş bir kimse normal şartlarda, onu öyle diyelim, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş? Evet. Evet. Yeme içmede de öyle. Aşırı gitme. Şimdi tabii. Cenab-ı Hak burada ne diyor? Tayyibatı, tamam mı? Bak, temiz, hoş, yararlıysa bunların hepsi helaldir. Bunların hepsi helaldir. Tayyibatı kimse haram edemez ve ileride başka ayetlerde de bunu göreceğiz zaten. Şimdi Maide 4'te bak, sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki size iyi ve temiz şeyler. Temiz, evet. Tamam. Hepsi helaldir. Size iyi ve temiz şeyler helaldir. Kısacası. Evet. Evet. Temiz şeyler helaldir. Ha, bu şeyler ileride hani böyle değişik yollarıyla kir olanlar, zararlı olanlar vardır. Nedir? Kan olayı vardır, tabii. Leş olayı vardır, leş olayı domuzun vardır. Eti olayı vardır. Tabii. Tamam. Ve Allah'ın adı dışında başkalarına saygı için kesilmiş olan koyundur, keçidir. Onlar ise manevi pisliktir. Manevi pisliğin için, evet. Onun engellenmesi için o haram edilmiştir. Manen pistir o, tamam mı? Evet. Ama tayyibat dediğimiz yararlı, hoş olan, nefis, hoş olan şeylerin hepsi helaldir. Helal. Geneli bu. Şöyle diyecek olursak, bu buradaki ayetten inşallah ileride Maide suresinde ahkam ayetlerini onları daha iyi açacağız. Temiz, yararlı, güzel şeylerin yiyip içilmesi hepsinin helal. Helaldir. Pis, zararlı şeylerin hepsinin de yenilmesi haramdır. Allah'ın koyduğu genel ölçü budur. Evet, bu şeyleri de tayyibatın helal olduğunu zaten Bakara 57'de, 172'de, Maide 5'te, Taha 80, Mü'minun 51'de de bunların hepsini ayrı ayrı göreceğiz. Evet, şimdi burada